7เวลุทวาริยสูตรว่าด้วยพราหมณ์และคหบดีชาวเวลุทวารคามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโคศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์ของชาวโคศลชื่อเวลุทวาระพวกพราหมณ์และคหบดีชาวเวลุทวารคามได้ฟังข่าวว่าพระสมณโคดมเป็นสากยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสากยะตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโคศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงเวลุทวารคามโดยลำดับท่านพระโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดและทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้งนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวเวลุทวารคามเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบางพวกก็ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็ประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็ประกาศชื่อและโคดในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็นิ่งเฉยแล้วนั่งณที่สมควรพากันกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์ทั้งหลายมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้อย่างนี้ว่าขอเราทั้งหลายพึงอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรพึงใช้สอยผงแก่นจันทร์จากแคว้นกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้พึงยินดีทองและเงินหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ข้าพระองค์ทั้งหลายพึงอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรละถึงพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยวิธีใดขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมด้วยวิธีนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายผู้มีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนั้นอย่างนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายเราจักแสดงธรรมบรรยายที่ควรน้อมเข้ามาในตนแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวพราหมณ์และคหบดีชาวเวลุทวารคามเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายธรรมบรรยายที่ควรน้อมเข้ามาในตนเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราอยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ข้อที่บุคคลพึงปลงชีวิตเราผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์นั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราอันหนึ่งข้อที่เราพึงปลงชีวิตผู้อื่นผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์นั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นสิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราสิ่งนั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นสิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราเราจะนำสิ่งนั้นไปผูกมัดกับผู้อื่นได้อย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เองด้วยชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยกล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยกายสมาจารนี้ของอริยสาวกนั้น ย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามส่วนดังที่กล่าวมานี้ 2. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าข้อที่บุคคลพึงถือเอาสิ่งของของเราที่เราไม่ให้ด้วยอาการขโมยนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราอันหนึ่งข้อที่เราพึงถือเอาสิ่งของของผู้อื่นที่เขาไม่ให้ด้วยอาการขโมยนั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นสิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราสิ่งนั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นสิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราเราจะนำสิ่งนั้นไปผูกมัดกับผู้อื่นได้อย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เองด้วยชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ด้วยกล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการลักทรัพย์ด้วยกายสมาจานี้ของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามส่วนดังที่กล่าวมานี้ 3. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าข้อที่บุคคลพึงประพฤติล่วงพัญญาของเราข้อนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราอันหนึ่งข้อที่เราพึงประพฤติล่วงพัญญาของผู้อื่นนั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นสิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราสิ่งนั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นสิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราเราจะนำสิ่งนั้นไปผูกมัดกับผู้อื่นได้อย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเองด้วยชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามด้วยกล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามด้วยกายสมาจานี้ของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามส่วนดังที่กล่าวมานี้ 4. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าข้อที่บุคคลพึงทำลายประโยชน์ของเราด้วยการพูดเท็จนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราอันหนึ่งข้อที่เราพึงทำลายประโยชน์ของผู้อื่นด้วยการพูดเท็จข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นสิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราสิ่งนั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นสิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราเราจะนำสิ่งนั้นไปผูกมัดกับผู้อื่นได้อย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเองด้วยชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จด้วยกล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการพูดเท็จด้วยวจีสมาจารนี้ของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามส่วนดังที่กล่าวมานี้ 5. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าข้อที่บุคคลพึงยุยงเราให้แตกจากมิตรด้วยการพูดส่อเสียดนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราอันหนึ่งข้อที่เราพึงยุยงผู้อื่นให้แตกจากมิตรด้วยการพูดส่อเสียดนั้นข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นและถึงวจีสมาจารนี้ของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามส่วนดังที่กล่าวมานี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าข้อที่บุคคลพึงพูดกับเราด้วยคำหยาบนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราอันหนึ่งข้อที่เราพึงพูดกับผู้อื่นด้วยคำหยาบนั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นสิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราละถึงวจีสมาจารนี้ของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามส่วนดังที่กล่าวมานี้ 7. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าข้อที่บุคคลพึงพูดกับเราด้วยการพูดเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์นั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราอันหนึ่งข้อที่เราพึงพูดกับผู้อื่นด้วยการพูดเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์นั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นสิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราสิ่งนั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นสิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราเราจะนำสิ่งนั้นไปผูกมัดกับผู้อื่นได้อย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาอย่างนี้แล้ว